धरती खुला वो आसमां। हो दुल्हन सी सजी धरती खुला वो आसमां। लौट चले हो अब लौट चले। खुशबू में खो जाऊं यही मेरी तमन्ना है, तेरी बाहों में सो जाऊं। Jenny।